Adiós, amor. Demasiados días que robaron sonrisas. Demasiadas notas que afinaron fatal. Bueno, pues baixamos un poquinho a música de Xavier Vizcaíno, claro, pero vamos a recibir pois a tamén a unha correspondente que demos alá a ver desde onde nos fala hoxe. Vale, pois veña. Porque penso que vai en bicicleta. Non sei. Vamos a falar con Fernanda, veña. Fernanda, moi boas tardes. Boas tardes, Fernanda. Boas tardes, Armando, Julio, que tal? Pois ben. Benvido. Moitas grazas por a túa correspondencia e por participar connosco, que xa sabemos que ti tes moitas ocupacións, pero unha delas vai a ser cada semana estar connosco. Logo, entón, agradecercho. Ocupacións como todo o mundo, pois mira, estou neste momento en Pedrafita. Oh, mira. Que vou sair de Galicia, estou de camiño hacia Miseta. Ah. Bueno. Estás convidada, entón. Bueno, vou de ruta. De fin de semana, si hai que salir algo tamén. Pois continuamos aquí, a mí me perdonades porque sabedes que cando ven, nos aquí vivimos moi pendentes da natureza na montaña, non? Sí. E cando ven un tempo tan bon como este que estamos tendo, pois hai que sair afora. Hai que sair ao exterior. Co cal traigo vos pois unhas propostas gastronómicas. Ajá. Que me a petición vosa que no pediste de so xoves pasado. Ajá. Que son os outonos estes gastronómicos. Uh-huh. Aquí nos Ancares, que hai dous sitios onde dúas casas rurales. Uh-huh. Donde podemos disfrutar dos outonos gastronómicos. Ajá. Pero antes quero vos sacar, porque antes de sentarse á mesa hai que dar un paseo para facer ganas. Home. Entonces vou vos levar o outono do Courel. Vaya. A zona toda de, bueno, sabedes que a Seoane, Folgoso do Courel, non? Sí, sí. E estes pueblos que son pois montaña tamén, igual que aquí que os Ancares. Sí, sí. Entonces, temos que desde a montaña, desde os Ancares temos que partir rumbo sur para chegar ao Courel. Uh-huh. E eu primeiro propoñovos unha entrada que seguro que non é tan coñecida como a habitual, que é entrar polo e que funda bicicleta o fin de semana pasado, co cal estón vendo, non? Uh-huh. Hai que ir primeiro ao Cebreiro, e por detrás do Cebreiro, non sei se coñecedes Rubiais, aldea de Rubiais, sí. E Zanfoga, sí. Pois aí a carretera está moi ben o asfalto para ir co coche, uh-huh. E pois podemos descender por aí o Valle do Lor e xa entrar nos bosques e vales do Courel. Ah, moi ben. Sabedes que hai un bosque que ahora no outoño é espectacular, que é a Devesa da Rogueira. Uh-huh. Non sei se vos teñen falado dela. Uh-huh. Donde ten, bueno, é un pouco é coñecido, claro, por aquí sí, para nós sí, os que somos de aquí sí, pero é moi descoñecido este bosque para o que en realidad é, porque ten unha biodiversidade impresionante. Uh-huh. É un bosque antigo, pódese decir que nel ten todas as especies vegetais que hai aquí na montaña, podémolas atopar neste bosque da Devesa da Rogueira. Mm. Co cal vos podedes imaginar ahora as cores no outono, non? Carais. Cos castiñeiros, as bidueiras, sí, sí. Que sabedes que aquí o outono pois é sobre todo de cor amarelo. Sí. Non é igual, non hai os tonos rojitos que en outro sitio, mm-hmm. Porque os castiñeiros e as bidueiras, que son quizás das árbores máis características, uh-huh. teñen a folla ahora amarela. Uh-huh. E con esta luz que temos ahora no outono, con uh-huh. cálida que non deslumbra, pois as fotografías e o que se e estar uh-huh. fora, vamos, son momentos deliciosos. Sí. Tamén hai por aquí, non sei, algunhas fallas que non son habituales en Galicia, uh-huh. pero que sí que as temos en tanto nos Ancares como no Courel, asociadas sempre a afloramentos de rocha caliza. Ajá. Uh-huh. E as fallas, eu non sei se que aí en Cataluña estáis máis acostumados, son sí que teñen cores así vermellas, non? Máis máis roxizas. E tamén aquí na Devesa da Rogueira pois podemos ver as fallas, non? Uh-huh. E deixando xa os bosques, se nos acercamos un pouco que a pois a outra parte que é fundamental cando estamos na natureza, que somos tamén nós, o ser humano, pois o Courel ten unha riqueza tamén etnográfica moi importante. E agora estamos, pois sabedes que no tempo da castaña, que é a reina do outono no Courel. Sí, sí. E xa vos escoitando que sabedes que aquí empezamos a semana que ven probablemente, sí, cos magostos en todos os sitios. E no Courel tamén o día 3 de novembro en Seoane. É a típica, é a 31 Festa da Castaña, celebrase. Xa van por 31 edicións. Madre mía. Sí, sí, é que, bueno, no Courel tamén como en Ancares, igual, un obierzo. Hai un montón de castaña. Sí. Pero quería vos contar unha peculiaridade. Porque, bueno, ahora facemos o magosto e sabedes que o típico no magosto, que é, o que facemos é asar castañas ou comelas cocidas con leite, non? Sí. Na casa, bueno, no magosto máis ben asanse nos típicos tambores, claro, que comense normalmente con viño e toucinho. Un pouco... é o típico. Sí. Pero antigamente a castaña era un alimento pois esencial na dieta. Claro que sí. Claro. E imaginadevos hai 500 anos cando todavía non había pataca, pois máis, claro, máis esencial todavía, ah, non? Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces o complicado era conservala para comelas todo o ano. E non sen, aquí no Courel, bueno, sabedes que nos Ancares son típicas as ouriceiras, Ouriceiras, sí. Que son unhas construcións así pequenas, máis ou menos de pedra, sí, levantanos en que será un metro. Sí, máis ou menos, sí, un metro. Hai moitos metros en algúns sitios. Cada poucos outros hai algunha, sí. Que nosotros, onde son eu, chamámoslle curriceiras. Ajá. Vale, vale. Pois sí, en Becerrea, ouriceiras chamámoslle. Sí, en Becerrea, ouriceiras. En Navia, pois, penso que na miña parroquia solo se chaman curriceiras. Sí. Pois aí sabedes que se metían os ouritos, sí, non selles guardábanse aí, entón un pouco pois evitaban que escolleran os animales e quedaban aí un pouco conservadas, non? Sí. Para ir colléndoas e ir coméndoas. E no Courel teñen unhas construcións que se chaman sequeiros. Sí. Coñecédelos tamén, non? Claro, sí, claro. Entonces, bueno, iba a vos falar deles. Sí. Teñen dúas plantas, entonces na planta de abaixo faise o fume. Que lle chaman remoleiro. Sí. En a planta de arriba, bueno, que se chama caniceira, sí, pois son unhas tablas que están así como cun corte triangular para que poida pasar o fume, e aí botaban as castañas sin ourizo, pois patelas secando durante 15 ou 20 días. Claro, sí, claro. Sí. Estes sequeiros podense ver, pois eu son cando vou a Revesa da Devesa da Rogueira, que ali tamén é unha zona de soutos, pois xa hai sequeiros, que, pero bueno, hainos como as ouriceiras por todos os lados, non? Entón, o que aquí guardanas, e hai unha festa, parte do magosto no Courel, hai uns anos que unha asociación nunha aldea que se chama Froxán, sí, conocédela? Sí, eu conozco Froxán, sí. Conoces, pois que además é ben de interés cultural. Sí. Hai uns xunto con outra aldea que se chama Seceda, tamén están as dúas moi restauradiñas, preciosas. Pois en Froxán celebran a festa da pisa da castaña. Ah, a pisa, sí. Para sí, sacalas do erizo. Para que sacala do erizo, e despois, cando se lle levaban despois unha vez sacada do erizo, levábase para sequeira. Sí. Unha vez que pasaban eses 15 días, 20 no sequeiro, pois facías a pisa, que non consistía en pisalas, non, senón que a pisa ven do pisón, sí, que é como un tocón, un árbol, non? Sí, metíanse as castañas nun saco e golpeábanse contra contra o pisón. Daí ven o de pisa. Sí, e aí perdían o que sería a pel, non? Sí. E despois viña o último proceso, que é co bandoxo, unha especie de bandeixa, que era como unha criba, non? Sí. Pois hai que movela con os golpes así rítmicos e con bastante, bueno, con unha boa técnica, porque non parece doado, vendos a eles. No. Aí quitábase a pele, xa quedaban as castañas pois pa comer. Entón, pois isto, a festa da pisa vai ser o día, a principio sempre de decembro, na aldea de Froxán, no Courel. E bueno, pois un pouco para volver de ali, que eu fun o domingo pasado, fomos en bicicleta desde Becerreá, tamén intentando poñer fin á temporada da bici de verán, que é a de carretera. Sí. Despois para volvemos pola mina da Toca, non sei se bueno, todo como os podes imaginar, unhas costas hasta o pollo. Sí. Pois tremendas por Louzarela. Sí. Volvemos aí. e xa, e bueno, pois xa despois desde deste paseo penso que vos podo acercar a o tono gastronómico aquí nos Ancares. Ah, claro, claro. Non sei se tedes algunha pregunta máis do Courel, non? Que nos fixeche, que nos fixeche, home, xa nos fixeche abrir boca para poder asistir a ese magosto de Seoane de Courel, pero tamén ese que falas do das dúas vivendas rurais ou de que? Cuáles son as zonas que ti nos recomendas? Bueno, pois son dúas zonas además que están separadas dentro dos Ancares as dúas, e son un a casa, a Lareira, en Chan de Vilar, as Nogais, sí. E a outra é a casa Crego, en Vila Quinte, sí. Na Vía de Suarna. Me parece sí, sí. Que pertence a Navia, non? No, a Cervantes. No, a Cervantes, pois, pues, sí. Perdón, porque está aí justo no... Está no límite. Está no límite. No límite. Pois, volvo a repetirnos, que para escribirlo aquí no meu Facebook. A ver. Sí, mira, pois son a casa Lareira, en Chan de Vilar, as Nogais, en Chan de Vilar, moi ben. E a casa O Crego en Vila Quinte. En Vila Quinte, Cervantes. Cervantes. Sí. Entón, bueno, son dous, sabedes que están distanciados un do outro. Sí, sí. E co cal pois vamos falar de dous sitios pois os dous moi singulares, pero diferentes, non? Uh-huh. Entonces empezo pois se queredes pola Lareira. Moi ben, moi ben. Bueno, a Lareira está regentada por Edita. E a súa nai, eu hai moitos anos que a conoce, é típica aquí na zona de Becerrea, porque nos queda moi moi a man, sí, é sí, un sí. Sitio de pues, de ir a comer todo o ano, e cómese moi ben. Entón, participan no outono gastronómico, e sí. Propoñen pois, estes dous menús que sabedes que a base de produtos de temporada, produtos de outono, non? Sí, sí. E todos son produtos todos de da zona. Da zona. Sí, e da comarca. E podo vos contar... Podo vos contar un pouco sí. O menú de da Lareira. Mira, detén en primeiro como entrantes ofrece pois o entremeses da montaña, que son a base de xamón, chourizo, salchichón, incluso porco celta, que tamén é típico de, sí. de aquí, e o queixo do cebreiro, que aínda que leva o queixo a denominación cebreiro, sí. En esta zona das Nogais faise en moitos sitios. Aí faise con dentro do que é o selo. Uh-huh. E entonces pues teñen eses entremeses ou croquetas de boletos. Uh-huh. Para como grande. Sí, que os boletos que son espectaculares aquí cando ven a temporada boa, pois son de aquí da zona. Uh-huh. Despois, de segundo, teñen langostinos ao albariño. De primeiro plato, porque isto eran os entrantes, non? Sí, de sí. Primeiro plato, pero hai langostinos albariño, pero vou destacar porque pediumo Edita a crema de cabazas, uh-huh. Porque só a teñen nesta época do ano, que é cando uh-huh. hai cabazas. Uh-huh. Que pois aparte de para facer as típicas cabazas de Halloween, tamén son comestibles. Uh-huh. E está moi boa a crema de cabazas. Logo ten solomillo de porco celta. Jolín. E no menú ten xelado de chocolate con mousse de queixo. Vale, este sería no menú primeiro. Bueno, ten outra opción de... Pero vou vos falar un pouco, porque eu falei, Edita, dime, que claro, que os menús estes de gastronómicos, pois que teñen que ser cerrados e que os fai un pouco para contentar a todo o mundo, non? Pero ela como postre... destacábame a tarta de castañas que afan tamén nesta época con chocolate negro por riba. Dime que está curiosamente que esta a receita conocea desde hai tempo dunha tía dela de Francia. Ande. Porque aquí antes as castañas tradicionalmente o que se facía con elas era as alas ou cocelas, pero sí. Esta receta de tarta fíxate que a coñece por unha tía que estivo en Francia donde que si que lle dan, leva máis anos dándolle outros usos a castaña. Sí, claro. Non. E despois tamén, dime Dita, que ela tamén recomenda a caza con castañas. O que pasa que non a inclúe no menú, ten tanto corzo, xabarín, coello ou polo, que, bueno, coello e polo non son especificamente caza, pero sí. Que o fai moito con castañas. O que pasa que non o mete no menú porque di que a caza... moitas veces non é a gusto de todo o mundo. Do comensal, claro. Exactamente, uh-huh. Pero que se poden comer en esta época do ano a cabaza, as castañas con caza, uh-huh. Máis esta tarta de castaña con chocolate, pois que eso, pues que... Sí. Muy bien. Que se poden pedir no outono, durante todo o ano. Ademais, crema de castañas que eu tiño comido precisamente... foi en Ponferrada, con caza, sobre todo con perdiz, pois está buenísima, desde logo. Sí. Bueno, esos son as ofertas na casa da Lareira, non? De a Lareira, que está a 3 km das Nogais, é dicir, queda moi a man. En Chan de Vilar, que acabas de dicir. Sí. En Chan de Vilar, moi con 3 km, mesmo colles a carretera desde a capital, desde as Nogais, e aí en 10 minutos, pois... Boa carretera, 3 km, pois aí vos poñedes na Teremos que falar con Evita, a ver que oferta hai de, sí. A mellor de asistir unha fin de semana para degustar ese menú, non? Sí, todo ano, xa vos digo, bueno, este de temporada se podedes agora no outono, pero ela sempre vai ter algunha opción de temporada. Vale. Sí. E que vos iba a decir, Evita, con D. Evita. Edita. Ah, ves, mira, vos, para que apuntedes ben. Está ben que nos rectifiquedes, porque mellor tamén sí. Nos enganamos, sí. Trabucarse... Claro, porque igual chamades e eso, pues, está estades ben informados. Moi ben, moi ben. E agora falasnos do crego, non? E agora vámonos ir ao Concello de Cervantes, o Val do Ser, para coñecer esta casa, o crego, que non sei se a coñecedes, se tedes falado máis veces. Non, eu coñeco Villa Quinte, pero precisamente a casa non a coñezco. Pois mirade, falaba antes o meu compañeiro, que collín tarde, non sei, falaba desde Chantada, non? A Ribeira Sacra. Sí. E falaba de apostar polo rural. Sí. Pois esta xente que rexeita a casa do crego aposta polo rural, pero 100%. Porque... falen con Macu, que é de fora, é Macu, me parece que é Macu. É madrileña, unha rapaza madrileña, e viuse aquí ca súa parexa xa no ano 92. Botaron 10 anos e medio restaurando a casa para preparala como turismo rural. E levan entón funcionando pois desde principios dos 2000. Teñen unha casa preciosa, mismo no pobo de Vila Quinte. E é unha casa que era unha casa de campo, de labranza, de sí. Pois como todas estas de. E ten unha forma moi peculiar en ele, ca pedra vista, así con esta pedra como a que temos aquí na zona, que é como laminada, esquistos, non, ou cachotería. Mm. E ten varios edificios, unho que é o principal, que é esta construción en ele. Despois ten un palleiro, que é onde teñen situado o comedor. E logo teñen un patio cun hórreo. Ten un patio precioso, cun portalón así de entrada que podese ver nas casas boas aquí sí. No rural. O sea que o entorno é... E como eles teñen aí posto na súa páxina, lles gusta decir que é paz, natureza e tranquilidade sen cobertura. Co cal dicen que é un privilexio poder ir aí a retirarse e a disfrutar de todo. Ir como un monxe, vamos. Despois, bueno, é a medias, porque eu sei que hai anos que non chegaba ali o internet e eles xa tiñan, é dicir, xa tiñan unha antena destas parabólica para terte internet por satélite, pero sí que é verdad que vas ali e que te aíslas totalmente, non? Do que sería o mundo urbano. E vamos dar outra curiosidade, que falan 6 idiomas. Italiano, portugués, francés, español, galego e catalán. Jolín. Ole, sí, señor. Eso para o plurilingüismo, non? Sí, e como curiosidade, que a min gustame moito, porque din que falan tamén catalán, non? Sí, hombre. Portugués, porque está tan de moda o inglés, e a veces non cuidamos as linguas romances. Sí. Incluso escuitaba eu recientemente un experto decir que co traballo que pasamos aprendendo inglés, que as aprenderíamos todas, pero perfectamente o resto, o catalán, o galego, o portugués. Co cal, bueno, pois outra curiosidade, vamos pasar o menú. Vale, veña. Entonces, que xa sabe que penso que temos ganas, non? Sí. Entonces, aquí tamén viven moi pendentes da naturaleza e do outono. E xa me comenta a Macu que en todo o que é a casa, pois que teñen frutos secos para que a xente colla avellanas, noces, castañas, para que poda ir collendo mentre se move pola casa, non? E teñen no que é a lareira, que é o salón, teñen unha chimenea donde todo, ahora no outono, pois teñen ali un tambor e asan castañas. Eso, aparte do que é o menú, non? Entonces, no que somos menos de outono, póñenos de primeiro ensalada de froitos secos. Ou Ole. Ensalada de pementos asados. Ole. Eso como entrantes. Despois, de primeiro, teñen crema de cabaza tamén, ou ovos a cazola. Uh-huh. De segundo, teñen redondo de pavo con cogumelos, uh-huh. ou ben tenreira a mostaza. Ole. Uh-huh. Bueno, e o que me destacaba a Macu é tamén un postre que teñen un dos menús, que son as peras o viño. Ostras. Como que son que peras de Vila Quinte. Oh. Faime gracia tamén, porque lle pregunten que de onde sacara a receta, porque ela é de Madrid, non? E di que da súa sogra, que é galega, e que foi a que lle enseñou a facer este postre, que lle encanta e que vamos, que é unha especialidade sí. da casa. Hombre, pois, porque aparte de iso, cando hai a neve, que ahora estou mirando unha fotografía de Vila Quinte, que é preciosa, desde logo. Eu coñezo que de Vila Quinte, cando estuve aí unha vez, dúas veces nunha festa. Uh-huh. Oye, ten el... Sí, perdón, que... Sí, no, di. Pensen que acabaras, que ibaxe comentar, que podedes consultar a páxina, porque teñen a moi cuidada, e sí. podese ver a casa como a teñen, que... Pois a teñen moi ben restaurada. Sí, a casa vexe moi ben restaurada. Hasta despois as camas feitas, que parece que ten un espatillos que a mesma... serán toallas ou algo así que che ponen encima da cama, parecen patos. Sí. Ai, claro, mira, así tamén fan no Caribe. Sí. Preparar as servilletas e as toallas, non? Sí. Ademais, moi ben. Mira, o que falábamos dos frutos secos. Bueno, sí. Ofertas gastronómicas de outono que van dentro dese pack que ofrecen casi todas as, bueno, a maior parte desas vivendas rurais, casas que se apuntaron no Tour Galicia para poder ofrecerlle a todos os clientes, non? Sí. Importantísimo. Sí, e estas dúas que levan participando, bueno, Edita en la Galeira leva participando desde a primeira edición, que me parece que é a doceava. Tamén Casa Ocrego tamén leva moitos anos, me decía que pensa que tamén desde o principio. Están moi contentos coa forma de funcionar, porque podes reservar directamente sí. ou ven a través da páxina. Habrá que contactar con elas, porque non sabemos desto por o feito por unha muller, Carmen, que ten, por certo, que si algunha vez te achegas a Costa da Morte, ali en Lira, pídenos teléfonos que nosotros en Lira temos unha amiga extraordinaria que se chama Carmen, ten unha casiña que lle chaman, fíxate tú, unha chámase Xanela da Lúa. Ah, que nome máis bonito. Verdad? Sí. Bueno, pois é unha vivenda rural tamén ali en Lira que tamén participou nesas bueno, participa, non sei se ahora mesmo hai tempo que non falamos con ela, pero tamén participa nos outonos gastronómicos, seguro que bueno, a verdade, en rutas senderistas. A verdade, é unha forma máis de poder coñecer a nosa Galicia, sí. Pois máis polo miúdo, como ti acabas de decirnos, non? Sí, de estimular tamén a creatividade e a claro. imaginación, claro. Pois é un estímulo penso que para os hosteleros, para hombre, para todos. Bueno, y además que si aparecen recetas de esas, como acabas de decirte, que no tienen por qué ser precisamente da zona, pero sí que son populares o tradicionais, que veñen de familia pues anterga, lógicamente es disfrutar de un bocato de cardinale, como din os ibaritas, ¿no? Sí, porque yo pienso que ainda nos queda moito nos en Galicia para aproveitar o producto que temos de aquí, claro. A nivel gastronómico, ¿eh? Claro, porque claro. Si está o exemplo do marrón glacé que fan levan facendo en e nos ahora sí que xa se empeza a facer cousas cas castañas, peras claro, o viño, claro. Pero todas esas cousas non son parte das receitas máis tradicionais que temos. Claro, tendo os produtos a veces que falta un pouco de pois de explotalos nós e non de estar exportándoos, non? Porque eu aquí agora hai unha cousa que me cae a alma ao céu, bueno, os pés. que as castañas, as manzás, estánse vendendo a 15 céntimos o quilo. Vale. Sí. Vaya, por Dios. Bueno, mágoa que non se pode explotar cousas dese tipo, que ademais, bueno, en tempos se facía moitísima sidra e outras cousas, moi ben. Bueno, que te agradecemos, Fernanda, a túa participación semanal, sábenos moi ben, axúdanos a saber algo máis de da nosa, que é a nosa terra. A nosa terra. Unha aperta. Veña, adiós, chao. Chao, que vaya ben, unha aperta. Veña. Bueno, queridos ointes, xa se saben, quedan... Bueno, pois, pues, como non nos queda casi isto, pois pues vamos a despedirnos. Sí. E gracias, gracias a Andrea... Os nosos técnicos. Os nosos técnicos, gracias a Andrea, como non a Fernando, sí. E a ti, Xulio, por estarmos aquí, e este que nos falou foi Armando Fernández. Queridos ointes, ata vindeira semana. Que a noite sexa o vosso descanso, e a rúa a vosa liberdade. Los charcos de este amargo momento, y cada noche me deslizo en un querer y no atreverme. Cada noche me insultan las ganas de besarte por última vez. Cabeza están las malas costumbres, en tus pies las ganas de volar. Esta canción tiene jardines sin flores. Yo te escribo esta huida para poderte encontrar. Más urgentes son instantes eternos que me queman la piel. He rozado la locura por las calles de Madrid, hurgando en las coordenadas de alguna dama que se parezca a ti. Catalunya Informació.